بد مذہب سے حسن اخلاق سے ملنا کیسا ہے؟ نہیں ملنا چاہیے اس سے. کوئی اگر واقعی آقا کا گستاخ ہے یا صحابہ کا گستاخ ہے اس سے دور ہی رہنا چاہیے, ورنہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.